A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 maja, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Iga Świątek przegrywa w finale turnieju WTA w Madrycie. Namaszczenie to najważniejszy punkt dzisiejszej koronacji króla Karola III. Tysiące przedstawicieli Polonii przeszło ulicami Chicago w paradzie konstytucji. Iga Świątek przegrała z Białorusinką Aryną Sabalenką w trzech setach w finale tenisowego turnieju w Madrycie. Mecz trwał prawie 2,5 godziny. Zacięty pojedynek śledził Dariusz Urbanowicz, który jest w studiu. Iga Świątek nie potrafiła dziś znaleźć sposobu na Arynę Sabalenkę, czy to może raczej to Białorusinka znalazła sposób na Polkę. Pojedynek na Kacha Machika jednak był popisem tenisa na najwyższym poziomie i świetnym rewanżem za ostatni turniej na Mączce w Stuttgarcie, gdzie górą była Świątek. Rakieta numer 1 musiała uznać wyższość drugiej zawodniczki światowego rankingu, która tym razem nie spieszyła się, dobrze serwowała, cierpliwie i z wielką siłą odbijała piłki, co chwilę pokazując swoją moc, niejednokrotnie goniąc Igę z jednej strony kortu na drugą. Iga grała falami, tak jak w drugim secie, kiedy szybko zrobiło się 3-0. W rozstrzygającej partii też potrafiła dogonić rywalkę ze stanu 0-3, ale w końcówce mimo serii obronionych mecz boli po 2,5 godzinie meczu to Sabalenka wygrała 1 100 000 euro. Idze na pocieszenie zostanie czek na 580 tysięcy, a o porażce Igi zdecydowały niuanse. Jest to analizować przed kolejną konfrontacją z Sabalenką, być może podczas finału w Rzymie. Dariusz Urbanowicz, dziękujemy. Pozdrowienie zgromadzonych przed pałacem Buckingham poddanych zakończyło uroczystości koronacji Karola III i Kamili. Król i królowa małżonka z rodziną królewską pojawili się na balkonie. Zabrakło młodszego brata monarchy księcia Andrzeja oraz młodszego syna księcia Harry'ego. Przez złą pogodę przelot wojskowy nad pałacem z okazji koronacji został skrócony. Wcześniej podczas uroczystości w opactwie westminsterskim Karol III został namaszczony. To najważniejsza część ceremonii odbyła się za specjalnym parawanem z dala od oczu widzów. Nawiązuje do tradycji biblijnej. Kolejny raz hymn Händla wyznacza historyczny moment. Shakespeare's słynny cytat z szekspirowskiego Ryszarda II mówi, że wszystkie fale oceanu nie zmyłyby balsamu z czoła króla pomazańca. To idea, że władca zostaje w pewien sposób uświęcony. Mówi polskim radiu dr Francis Young, historyk religii. Olej poświęcony został w Bazylice Grobu Pańskiego. Przechowywany był w ampułce w kształcie orła, wzorowanej na poprzednim naczyniu, które według legendy świętemu Tomaszowi Becketowi miała podarować Matka Boska. Z ampułki olej trafił do średniowiecznej łyżki z pozłocanego srebra. To najstarsze ze wszystkich insygniów. Pochodzi z XII wieku. Pomyślmy, była używana podczas koronacji Henryka II, Ryszarda Lwie Serce i Jana Bez Ziemi. Wylicza dr Lucy Gosling, historyczka. Ta część ceremonii to nawiązanie do rytuału opisanego w starotestamentowej Księdze Królewskiej. Kapłan Sadok i prorok Natan namaszczają tam syna Dawida, Salomona. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. O tym, jakie znaczenie ma brytyjska monarchia, dyskutowali w programie Trzecim Polskiego Radia Politycy. Król Karol III stanął na czele monarchii cenionej w całym świecie, mówił w Trójce wiceminister kultury i poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin. To jest najciekawsza instytucja, można powiedzieć, polityczna w Europie. Jak Elżbieta II umarła, to niektórzy nawet Europejczycy, nie tylko Brytyjczycy, odbierali to jako śmierć królowej Europy. I coś w tym jest. Monarchia brytyjska jest powszechnie szanowana w Europie i w świecie. Europoseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki uważa, że Karol III nie utrzyma autorytetu, który miała Elżbieta II. Ta sukcesja niezwykle trudna dla króla Karola, bo nie sądzę, żeby utrzymał autorytet poprzedniczki, nie sądzę, żeby w praktyce prowadził jakąkolwiek skuteczną politykę. Król nie prowadząc de facto polityki, nie mając narzędzi do tego, jednak jest odpowiedzialny za przyszłość całego królestwa. A Wielka Brytania stoi w obliczu bardzo poważnego kryzysu wewnętrznego. Polskę podczas koronacji reprezentowała para prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda. Tysiące Polaków, przedstawicieli Polonii i mieszkańców Chicago uczestniczyło w corocznej Paradzie Konstytucji, największych obchodach święta poza Polską odbywających się od 1891 roku. W imprezie pod hasłem Polsko-Amerykańskiego Partnerstwa dla Pokoju wziął udział wicepremier i minister obrony Mariusz Błaszczak oraz przedstawicieli amerykańskiego wojska i władz. Mimo zachmurzenia i miejscami silnego deszczu w samym centrum metropolii były tysiące Polonusów reprezentujących ponad 100 organizacji polonijnych i polskich szkół.

say. We can act if we want to. If we don't, nobody will. And you can act real rude and totally removed, and I can act like an imbecile. I say, oh, we can dance, oh, we can dance. Everything's out of control. Oh, we can dance, oh, we can dance. They're doing it from pole to pole. Oh, we can dance, oh, we can dance. Everybody look at your hands. Oh, we can dance, oh, we can dance. Everybody's taking the chance. Hands, save the dance. Oh, let's save the dance. Yes, save the dance. We can dance if we want to. We've got all your life in mind. As long as we abuse it, we're never gonna lose it. Everything will work out right. I see. We can dance if we want to. We can leave your friends behind. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. I see. We can dance, we can dance. Everything's out of control. But we can dance, we can dance. We're doing it from pole to pole. But we can dance, we can dance. Everybody look at your hands. But we can dance, we can dance. Everybody's taking a chance. Dance. Well, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. We'll save the dance. We'll save the dance. Let's save the dance. Let's save the dance. Yeah. Let's save the dance. Let's save the dance. Let's save the dance. Let's save the dance. To jest Departament Rytmu w programie Trzecim Polskiego Radia. Teraz przytoczę Państwu trzy ciekawostki na temat pewnej postaci. Ciekawy jestem, czy szybko Państwo odgadną, o kim mowa. Uparcie starał się dostać do szkoły filmowej, podchodził do egzaminów 4 razy, żeby wreszcie się udało i został studentem i nawet skończył szkołę teatralną w Krakowie. W wielu wywiadach podkreślał, że początkowo daleko mu było do muzycznych preferencji kolegów z formacji, bo sam raczej gustował w poezji śpiewanej. Ale oprócz tego, że śpiewa, no to w związku z tym, że wykonuje zawód aktora, bo szkołę teatralną skończył, no to zagrał do tej pory w niemal 20 produkcjach filmowych i spośród nich, no, jest całkiem rozpoznawalną w związku z tym postacią. No jak Państwo myślą, o kim mowa? Piotr Rogucki świętował w tym tygodniu swoje urodziny, a między innymi ta piosenka była swego czasu notowana w liście przebojów trójki, duet z Karasiem Brunatny. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jest Departament Rytmu w Trójce. Zerkam znowu do kalendarza muzycznego. Wczoraj swoje urodziny świętowała Adele, ale podejrzewam, że te najlepsze imprezy urodzinowe to pewnie właśnie teraz się odbywają. W końcu to weekend. Ciekawostki dotyczące Adele? No dwie. Na przykład, że dzięki swoim dokonaniom muzycznym 3 razy trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa, a w 2012, już w 2012 znalazła się na 6 miejscu najlepiej opłacanych gwiazd na świecie według listy Forbesa. It's bringing me out the dark. Finally, I can see you, Chris.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to sobie trochę polalaliśmy w Departamencie Rytmu w Trójce za 19 minut, godzina 23. To teraz dzisiejszy jubilat. To w ogóle ciekawa historia, bo on ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach i z wykształcenia jest trenerem pływania. Ale raczej nie pływa, a za to świetnie śpiewa, więc jaką piosenkę mógłbym jego wybrać? Artur Rojek dziś obchodzi swoje urodziny, no to płyniemy z syrenami. Jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy

jeszcze 11 minut i będzie godzina 23, a do północy w Trójce słuchają Państwo Departamentu Rytmu, czyli muzyki, która mam nadzieję wprowadza Państwa w dobry nastrój. Za nami jest 57. wydanie Listy Przebojów Trójki, do którego wracam, bo tu wśród 30 piosenek jest sporo takiej muzyki, która w Departamencie Rytmu też znajdzie swoje miejsce, ale na naszej internetowej stronie, czyli na lptpolskieradio.pl, oprócz tej 30 z ostatniego notowania, znajdą Państwo też 3 propozycje. To są takie piosenki, które bardzo liczą na to, że znajdą się w kolejnym wydaniu listy, a to już zależy wyłącznie od Państwa, więc proszę głosować. Te propozycje to Simply Red z utworem Just Like You. Simply Red wracają, Pet Shop Boys i The Lost Room, jedno z ich nowych nagrań, oraz piosenka, której posłuchamy teraz. Pewnie Państwo ją kojarzą, ona jest w zupełnie nowej interpretacji. Leszek Cichoński, Jose Torres i Sebastian Riedel. Tych trzech panów miało największy wpływ na to, jak zabrzmi już za chwilę Czerwony jak cegła. Jeżeli słyszą Państwo w tle Carlosa Santanę, to zupełnie słusznie, bo takie było właśnie zamierzenie twórców. Zresztą przygotowują płytę, która w taki sposób będzie brzmieć, a będą to przerobione stare polskie piosenki właśnie na modłę Carlosa Santany. Czerwony jak cegła. Jak Benjamin i udaje, że śpię. Może walnę kilka drinków, chyba nakręcą mnie. Nakręcą mnie. No. Nie wiem, jak mam to zrobić, bym przyznał się strach. Władzę czule jej ciało, skradam się do jej ust. Wiem, że to jeszcze za mało, aby ciebie mieć. No, aby mieć. Czerwony jak cegło, rozgrzany jak piec.